están dormidos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سورة آل عمران ترتیب در سورتونو د قرآن کریم کې درېم فاتحه بقره آل عمران په نزول کې وروسته د سورۃ الانفال نه یو کم دی. دعوت سورت وضاحت کې دا سلور مسلور یکون سورۃ البقرہ کی ذکر صراحتا توحید رسالت جہاد انفاق فی سبیل اللہ کو پبیلے کلی کی اور دفع شبہات ربط و مناسبت دمخ کی صورت سرم فصورت البقرہ کی اعتراضات فرسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و مشرکین کی اور دلتا اعتراض و فرسالت والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسوارا اور دنور کافر نزکی متصل ورکسر آوان یا مکی صورت کے دا جہاد اموری مؤسسہ بنیاد ذکر شروع پدی صورت کی ترقی رہا جماعت اور دہاغی ہوائی نہیں کرتے نزکی متصل اور خسرا یا مک کی صورت کی حالات پکوانو مجاہرین حق پرسو اور پکوانو متقاصرین سستی کو تشکیرہ لکا صاحب تعلق اور جاروت نو دے صورت کی ددی امت اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل اگر اصحاب بدر تک اور چھ معاملی اجتہادی گردش وسوسی بہو حد کی نشتر سے بڑے مزت ہے متصل اور پسرا یا مہ کی صورت کی ذکر عبادت یو اللہ صفات و خدائی تو یو اللہ لگا نو پدی توحید مانی اعتراض و دنسوارا چی خدائی تو صفت و عیسیٰ لامشتر ہے نسنگتا سے توحید بیانا تو دری جن پدی صورت کی ددر اعتراض مفصل جواب نزدک متصل اور پسرا نپدی کے دس ہزار جکم رمبی مضمون مخ کی صورت بنے یا مخ کی صورت کی تذکرہ و عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چھدے بندر الہ دو دیر صورت کی دعا درش پیتا نوکتی جی کھکری پدی بانی چیدے بندہ دے راہ دیئے مزکر ایمان پسیل ہوتا سیل ہوتا حاصل دا صورت یعنی تقسیم دا صورت صورت کو حسوتا تقسیم دے اور دو سو آیاتن دے اول سلو آیاتن کی بیان دا توحید اور رسالت اور نور و سرزمنان ذکر کری اور بیا سلو آیاتن کی جہاد انفاق فی سبیل اللہ بیا دا اولنی حساب تقسیم و دو حصو تدریش پیتو کی رد نسوارا اور اس بات کا توحید اور وہ دیر شیاطن کی رد شبہات و شبارد پر اشارت والی نسوارا آگے جی اور بے میسوں کا اصل مضمون اور فاضیت عیسیٰ علیہ السلام نے نوکات کہ دبل میں پیدائی مارا گراہ نہیں شروع ہے دار اللہ تعالیٰ کو اصول و نصاروں کا جرد ہے تقریب سواجیت زورن رکھنی دلائل اگلی نقلی وحیم امسلہ ذکر کے دفار اندری ہوتا تھا دعو حاصل نہیں سکتا دا یہود و دا دین شپگ اصول او دا داوی دلائی دی چی بدی تلا شپگ اصول بانی نصرانیت قائم دی یو محمد رسول اللہ عرب و پیل دی بانی ممتن دا یو ندی سورت کے دعوی جواب چی آم اصول دلی کہ قرآن کے زمن کا دن تاریخ دی جو زمن دن حق دے دیکھ اس کے نقصان دعوے جواب دا تاریخ موقت دے دی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ چنو راغلے مدار حکل شرارے مدار منصوص اس تحریف چکی کی کی تناسب سے کی ریم اصل دا نصرانیت و قلیل دے دی کتابوں دا انبیاء و علوم دا دین حقانیت والے دلالت کی جواب دا علو کی محمد رسول اللہ کا مانا سلورم اصل اور دلیل دلیل تسلیم دا ثابت کے طاقت اصل کہ اللہ کی جو دلیل یو عیسیٰ بن مریم بن اللہ اور پری بن رت نے پری سوسی چدا عباد وغدری پیتن ہوتی پرابریت پینزم اصل چسو تشریس منی مرم واحد نے چن منی محل کا چل دیتے سمجھ مرم ردل کا داغی جواب چورا کا پوچھ کرا تھا اللہ ایک ڈریمو آئے قرآن ندی اللہ اس کو جواب کر دیا پگم اثر شیشا اللہ قدیم کامل ڈالے اور چین کامل ہی بابا لڑنا سنشت ہم سوکھی گنا جواب دلتا چاہ وقت پوری ہو اور دعوت پر بیان ہے شمان رسوی ہو کے نمبر راجی اسمہ احمد وفاق علی کی مرتبہ داوی کتاب میں جدا موجود ہو ندائے وقت پوری ہو اور سر قیامت کر لیتے یہ مر گئی ماں کا خبر ہے کرنا اس مر گئی داغی تعلقات کی وکس اور ناغا بیان ہے جو وکس داغری سے تعلقات بڑی مل کے سجے والے پرتیشی ہوں ناغا پلن سجے مل اندر پر ڈیوٹی ختم کر رہے پر مل پلانا مدت ویل ہندوستان اور تعلق برا دیا افریقی تو برا دیا یہ صحیح تھی فیصلہ ہمارے عزت کی اور تعلقات پڑے پڑے سے نہیں پورتی ہوگی ویسا خود ایو طرف کا ڈیوٹی لگتا اور خاون بند کرتا ماں دل میں لال آتا رہتا دیکھو کہ کہنے لگا خود ہی طرف کر رہے بس صحیح میں اپنے مسلمان مان پاکستان ہوں میں دوسرے بجے میں اسلام کی درج میں تو کھلاڑ ہوں چونکہ دار پوری گیرا میں پٹے رہے تصویر پلاس کی وشواس کے اوسر چنوں کا طرح جماعت سے بہترین بہترین ہمارے سر ہر قسم سہولیا چند مارے تو ناول خدر طالبان میں سو قرآن سو کتابوں حدیث تفسیر اگر کے تم حالات چنگری تو ایمان مسمتا واپس رال جگہ کے لم آسام رال آج ادھر آسام مجھے سفر ہوئے کرتے ہو لے کر بس دوستی اور مجبور ڈیوٹی اللہ تیار ہے اور مسلمان مزدور چلی گئی پکڑ جا کر گیا ہر تو مزدور ہر سر سے میرا جن سنگ جتنا سے تیار ہوئی جیسے نہیں کر دیا تیار ہو جاتی ہے وردوں کی اور مزدور مزدور ہمارا کرونا ہی رہی ویدر کا پرفا بہار کوئی مانتوں لگے سلیت کا یہ ادر سے ہم نتیم لگے کہ بے لاڑ مرتے مجھے نہ راؤ جو سوئے جانگری لے بجما سلوئے تھے کارا کارا دے والی ماں دیل تھے اب آئے لو بڑے جماعی بچی بڑھو اللہ بری بھی بڑی بڑی بڑی مجھے کچھ کچھ کچھ کچھ کچھ تو دقا ہو جو انگریز کی طرح ہندوستان کا راب لگتا اور پدوکر آگئی نتیجارت کو نمو بیت پر لگتا تھا اور مسلمان ناوی علماء داوی فاجو فینڈر فنڈر میں ہوتے رہے اگر دونوں تعلیمی کاروبار نکلے ہوئے اگر فنڈر کی تعبیر نکلی تھی درد رہے تھے راجو نسل صاحب فضی کی بھی فاتحہ بھاجا الفاظ الابتدائی داسی بنور قرآن مانی کری دین مانی کری داسی تیار کر او دا علماء به تیارول هغه دې هر څه چې اصل او عربیت نه سکی مهارت درلوده دا تقریبا 1860 سره یې سړي او هغه میدان سره الہباد الہباد اخار کی 1860 مرادرا ہندوال والی جاؤ بیا خبر اور والی خدمت والا والی سولا جواب داد شل داو کے سوچ پڑ چو نم کوئی چاہیے دن بنی وشا تھا مشینری داو میں پسی مضبوط ہو بتانا اور کسو پڑ چو جو بتا رہا دینی نظر مورد اسلام نہ تھا علاوہ دیوبند رحمہ اللہ زمان کا صحابیہ کرتے لوی خلق تاوی بدی مشوره وکړه چې درې مناظرې لپاره مولانا رحمت الله کرام دې ذکر هغه یې تکلف مناظره ته او موای اجازه سره موامین چې کوم ډاکټر وزیرستان دای موامین الله دې رحمتونه مسلمانان تر خپل مشران حالات دي او دي ګوري لکه تاریخ بس منظر دی او باجارا 157 کې د محمد قاسم نام دوی رحم الله مرشد او دا کابر دیوبند امداد الله مهاجر مکی حاجی عبد الله مهاجر مکی رحم الله هغه هجرت کړو مکه کې ابھی شکم جنگ جنگ غزر اترین باقی کی تفتر دراسہ علماء دیوبند سے شکر سوڑ لے اللہ مشکان لڑا لکوس چی ہوئی نمور تا دیش و جنگی کی آو بہت کی اتر غزر لے اللہ مناظرہ اتر پندر اداسی کی لا جواب کو کرا کو خبر سے ڈرا رہے ہیں کہ پڑھ تو انگریزان کا پتا ہو گیا جدا کو دوم بھی دیتی اس کو داری سے ہر بار دیر سے رچا جی وہ لوڑی میں کرتا خبر ہے وسوے دادوان سے پسند لی اور عمل کا من خراب ہوئی اور جا کے اس پہ مناظرے نبادی چکل دی راول کو دا تا وے دا انگریزان مقصد او چې موږ نورم ته اسی دا یو دی مرشي پندرا په دسته یو مولانا رحمت الله کرانی وای چې ما تارو لو واخر او انگریزان دا له څه سره لکري ورو ته مارے دبو سو کو رحمت اللہ پی جائیں انہیں خی پی جائیں دل رحمہ اینا جو خطر سالو لگوا کریں جی اللہ دادے کرامت دے گئے کیا گیا بولی پہ کیا گیا گیا اور بیا دادا جن ہوا کرو اولاد مکیہ کیا گیا عراق آنے کی اندھار کلاس لال مانی رام مانی لال مہاجر مکی رحم اللہ مشہری ہو انت اور سس اور پندر اغلال ترک تور سس سلطان عبدالحمید خان دور ترکو کی داری حکومت ترکو ملیان کو بیوی پٹیو منورا پر پیسر کی سیمان بدرکیہ میں ترک لک لکھ لکھ اسی اکمالی پر دے جہاں کا لاد نو تو ویدا سکھارو کن چے ویدا نو کی مقام پیدا شو را سمان لکی او بیتی سینو ویدا نال پیدا ورکړي داغازی سلطان عبدالحمید خان د مکی گورنر ته خط ولیږه څوک نشته رد ته معلومات په نام ویاد نه جواب نه کوي اوس شرط دا دی چې تاسو حضرت بادشاہ نه وي سید ته ویل مولیان لا جواب ورکړي عرض ته راځي هغه ته معلومات نه کوي هغه ته د دې مناظرې خبرې قابلې ته نه وي وخت ډېر شوی دی هلته هم رسېدلی چې دا شو عالم ښایي نه پتے دس والی آگے وہ رسول تم لے کے بس تڑے تم بلا سر آتے وہ رسول سر کی طرح بولا خاتون ہو شو خدا خبر آ مولانا رحمت اللہ کی رانی میں مناظرہ مکم پرشد دار اس زمانوں میں پنڈر تنا ہے بس تا شاہ سر سے استانبول دار الخلافت رسول والد یکون باثرمون او دوی جوکی اتیا په پاسه مجمع لګیدلې ده جوه والا پکې ناش د بیان کو مازه یی څوکړي او څوراندارو کې دی او سره وو چې یا چې د ته یو کس ته دا ځا په تمه نه زر اعظم او لګا او تاسو ته همیشه تاسو ته لاڈ آپ آدم سدن میں سو سب کو لڑاؤ دیکھتے ہیں دور تو بیان ہے دادا سے ہندوستان کا تمام دن نظر شیر دیال کا راجا مشہور بیا سلطان عبد الحمید خان اور تم چیری بارے میں شری کروں گا داشی کتاب لکھلے اردو کی دعوت ترجمہ مشیر دی گئی عربی کی عرب مقب شائع شوے عرب دنیا یوم دی کہ وہ سب پوری کے شایان دارے جواب نہ دیتے اور دعوت مصری پر درگاہ وابس دی دی اکسی دی بل کتاب دے دعوت اعجاز دی اکسی دی کتاب ہے بل ازالت الاوہام دو جن میں گرے کتاب ہے تو مانا کشتا دو کتاب نے یوں دی خدا دری چتا شمالے کا شرط پتر کہ سو نکاری کرے ناکامری میں ہر سو نبوی نظر اللہ دارن شیخ الاسلام کتاب القول القصیح اور تو شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہدایت الحیات یا آثار ابن مسلول علی شاطر الرسول دے جن میں چاہتے ہیں رومی اور قادری نبی علیہ السلام بشان کی مستعفی پر اور پاگی نہیں کرتے چاہو تو کوئی جواب کرے ندی امت دا سے افراد دا سے ناغا اوچول دل تا ذکر کئی متشابہات پر بارکی یعنی حروف مقطعات قرآنی مکی تیسیو سورت پر کرا اس کے جا جائے اللہ خطو علی ممانا دری حروف کو اللہ جرین جشتر حاجت روادی دلن الحیم جن لے لے القیوم مدبر لکل شیء انتظار ان کے رارشی سورت و ترتاج عدف و دوسم حیم لا یا یوت جن لے لے انہی ہمیشہ لے زاوال والا مشکر نظر آرے کل کتاب راولے کو کتاب آنے کتاب قرآن صداقت قرآن رسول بالحق دفار دفتار کولو دستر گندولو دا حق دلی مدلی تشتیر چونکے ایماد آغا کتابون جمعت میں ادھرے قرآن اور آوے لے گتورات نقلی دلی والانجیل او انجیل نقلی دلی من قبل فقاد القرآن وذل للناس تفارد هداية دخلكم يا تفارد بيان قول دخلكم اور علیہ القرآن فرقان سورة القرآن کے مجلد تبارک الذین انزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا اور علیہ القرآن جدا کہ ان کے کتاب بے لہن کے کتاب حق و باطل دا سے سنڈی ہو جدا گئی ہاں کتاب کے تاکہ تصویر شرک سنت و دلدات فرق سے چلے تم دیں یا فرقان کی صفت تورات و انجیل مقفل وقت یقیناً آغا کسان خودن دلیل یقین وانزل فرقان دلیل یقین ادلت دلاتے راجع تفریح یقیناً آغا کسان کفروا بآیات اللہ کی کفر یوکنو پیاتر اللہ دا اعتراض کی تو کتاب اللہ و نبی والی تقریف ہے نبی بڑی لرا عذاب شدید سخت و اللہ غالب دے دن کے کام بدلہ رشن کے سوکت نے بچی گی خاون کا بدلی دن کے کام خاون کا بدلی بدلہ رشن اس دلیل یقین کی سمجھے یقین اللہ چھنے یا یقین اللہ تن لا یقفا نبی پٹ ودی اللہ وانی یا یقین اللہ چھنے نبی پٹ ودوانی شیر بسکے تلاوی کتا حضم جولاتی سما او نبرا یعنی اسمان اللہ صرف آوازات دے یسوی روکوں کہ سورتوں نے جوڑے اس کا شکر ارحام فخیٹ و رمور کی رحم بچی دانا سنگ شفا خیر اللہ پورا یا نمگڑے میں لکہ سورت الحج رہوڑو يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب آية من بنجر والله سر سيطا فإذا أكرموني بكسرا ستاشي تخاورنا أبي أتاشرو هذا ستاشي دوبونا من سبيل من أبي أتاشرنا من جانبنا بیارت لپندینا مخلقتن پورا وغیر مخلقتن او ناقص یا روح و رنگون دینو بینا لکم زائرون ممتاز دیر پر اکتر او پاتکو ممتاز لکم پفیٹ ویمیان یکی سونا چلمون فقی تریو ریدی معلوم پوری بیوکوالو چی ای تاسی مشروبات بیا تربیت یکی تاسی بیا واسو من تاثر ہم ہاں رسو تاثر اشدکم مضبط پیار امرتا اباز تاثر آگری جواب اسیشی مخیر اپنی جانا اباز آگری جواب اسیشی کمزور امرتا ایر پارا چنکوی پس تکوی اتکوا کولو نفسشی تصویر دار میں سورت التغابن کی سورہ سجدہ وغیرہ کیوں ذکر شی تصویر کی تاشا چل اللہ جو کرے نول بل کیا تصویر کی تے لا الہ الا اللہ سور رسولین فائدہ ہی دیش لرے حاجت سور گول کے اللہ بے دری اللہ چلالب دے و حکمت والا اور اللہ آزاد دے چراوی لے گا پتا بنی کتاب بازی الفاظ دی کتاب محکمات محکم دی مضبوط دی ہونا داری ام الکتاب اصل دی کتاب و اخر اور نور الفاظ دی آیتنا الفاظ متشابہات نور الفاظ دی کو قرآن کی چه مشابی بھی غلط مانا دا حق سرام لدائی بن تو بول چه مشابی بھی وہ کرو نور بھی متشابہات نور الفاظ بھی پری قرآن چه مشابی بھی غلط مانا دا حق سرام آئیم ای بیا پی اتویف کیجئے یعنی عام سڑے پھر بھی اور کے مت آیا تو مضبوط تھی آیا سورت بھی قرآن بعض آیا تو میں مضبوط یعنی ظاہر ماننے والے بھی مثالی عبور لکزم کا آسمان چھو آسر قدیر کی بات میں دے دیں پدی کی تعریف لکھی گی یو لفظ تو مانی لکھئی بر اوہ نو حق مانا او غلط محبوب تو نبی بچی تو نبی نو گور صحیح مانا او دیو دینا غلط مانا مشابیر غلط مانا حق مانا ابن اللہ وقوی دعوت اتان چی کنزون دنی کسے ان خوب وارے لیں سورة الصف في دم آيات أنعام يوسف في دم كيما فيتبعون رواب شديد فا فسي تشابع كمشابه وقل ثمان دهار كسر من هود دي آياتون نقر متشابه آياتون نقر ابتغاء الفتنة دفارد لٹول د شیر یو مانا دپار پرول د شیر در مانا شیر پارا پرول د شیر بل مانا دپار دور فساد خلق کے سبا برباد کی مسئلہ جائے اور دپار لٹول تحلیل مقصد دم یا دپار لٹول مطلب مطلب سورة النساء يوصل دشبه تبتائی تیبیا واطلق بیلن تین مضبط بیلن شیخ ومانک ورد آشکون گرے بی ومضبط بیلن تین کچا خلق سکی اولی ورد علم اکشی نن یوصل سوار او مضبط بیلن تین اوی وی آم نبی ایمان روڑ پریبانی تسلیتی تول بی طرف در ربنن امتحان دے وما يذكر الا اولو الالباب او فنا اسمی پری مگر عقل مند آیا مشکل دل سے مشکل اس کی ہے وہ ہے ربنا کار مسی وہ ہے مشکل کی سی ربنا لا تزغ اے رب زمانہ مت گوی رن دمن رسل دہا تم کلا ادئی کنا چ خود لے انتہا دارنا ابو بکر شکل رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ شو ناول تقریر اللہ فائن زبدو فقویمونی تذکوشو مسمکی تعبیر دی فیت تجون تعبیر دی یعنی تعبیر کی گی در خلق اللہ دا شکر عمر رضی اللہ تعالیٰ نوی عمر کو کسی صحابی پاسی دا اللہ پر کتاب پر سنو ماما کوئی بزرگان ہم بازی اطوال باسی ہوگی دادا مشابیات ہوگی سکر کی دیا دا شکر یا پوشوئے رکھر کی دا خبر مرزا مرتب جان جانان شہید رہے مولا کلمات میں تو یہ بات نہیں کی در بزرگان اخوار دا غزیز تاریدہ شیخ بیر میں دانوی کی تصویر لگا دیا دیا دیا دیا حق پرست کو لینا دا اے رب اللہ مکہ گیا گیا گیا رسول آدنا اذ حدائتنا رسول آدنا حاصل دانا رسول آدنا لینا چکرتا مکہ ہدایت کے لا دانا لا ایمان انتشاریہ کرنا دا اللہ جسم مراد سمائی او بخیم قرآن بھی لگن ترسل طرفنا مہربانی یقین انتیر وفن کے او دا وغاب آنا بے عوض اور قول کے حیبے کم نہ کرو حیبہ چپائی کے حیبہ جنی اے رب ازن کا یہ دین اکر جمع قوم کے حل کو لگا دیو بلا رہے ہو جی بمانہ دستی لام بمانہ دستی بورد اور سکیا مت لا رہے ہو جی جس سے شک پائے گی یہ دعوت پر آتا ہوں یا سکیا مت لیو گے دفار لکھیا مت بخل جب کی نبی اقل مانا یقینا اللہ خلاف لکی نلو اسکل من احانت دنیا بھی کر گئی اور دنیا والوں سیر دا غلط مانی اور دا غلط کر نکری دنیا دنیا پر تحریف کی بیشہ بیاد کی کلام کی دنیا دنیا احانت دنیا یقینا آغت سان فیرکاری اپو دا اس کے لیے فائدہ بہت سونا رسوی نہیں ہوتا معلوم ندرین اولاد بھی من اللہ شیرا دادا اللہ ندر یشوی اور دور کا ساتھ دی وقود النار بالن رجانم روزہ خشار دوزہ حال دی خشان دا ہوئی عادت و حالات دور دستور دوی حالات دوی دے پشان دا حال دے دراؤنیانم تصمیب دلی تو آگا چون پخوا دوینم یعنی سنگ چاہوی بی بینم عذابات اللہ وقت دا شدا بی بینری قدیو تو بم عذاب آتی وآتا سانجو پخوا دوینم کذبوا بآیاتنا دروغیو وینا دروغی ویلی بیاتون زمانی دونی وی دیو لرا ہونی وی دیو لرا بے دنو بین و سبب دکوری جرمون و سبب دکوری جرمون اللہ سخ عذاب والا دین او آئے آئے آج سان تجھ کو پڑے کرے ایسا تک آلا نبی نہ لیں گے کر سکتا الہ ہوئی مریم بھی نہ الہ ہوئی تسلیس پائی نہیں ستو لگو زردے سے کمزوری بر پیشے وطف شروع اور پورتا بر پیشے الاجنم پتاست دوزاس اوڑیرا پد بیچاوڑا دا یقینم دا ذکر کئی ربط و محصب یو دا حق پرس بجرکت دی باطل پرس بجی جہنم تا در ترائی مشاہد یقیناً ستیزا سمرا نفی فیدیا دین فاڈور دلو کی اتفتا چمخا بخشن دیو بلسا ویو در تقاتل فی سبیل اللہ چی جنگی دل فدین در اللہ کی دا فضیلت صحابہ و اخرا او بلدل قاتلتن و بیدینا قاتلتن بدر کی تین سو تیرہ کسان یو ابو کفار در کسان اللہ تعالیٰ تعالیٰ ذکر چھو مخلصین بھی تول یا رو لہم مثلیہم لیدل دیو بنانو دی کافر لرم مثلیہم دو چند دفل زاننا رائی لائن ظاہر باہر ظاہر باہر کارا واللہ یقید بنسری اللہ حضرتی فکرین گار آشا لائی چرزائی کی یدنن صدیقی ورد تدکار دا کلمندوں کو گوری یارو لہم قائل مومنہ مخ کے در جنگ لیدل ریف مومنان نے خلق لرا مخ کے در جنگ مثلی جو چندر فلدانا یا کافر وقت حالات در جنگ دلو دے کاجن مومنان لرا فحلات جن دو چندہ دفل دانا تائید سورت و الانفال درے سلوی اکرم آیات تزدہ یا تکلا چوبو دلتا تا دیو اللہ خوستا کے لئے او کا خودلے رہے دیر نتاسی بہت اس کی کھڑے رہے اس بھی آیا سلور سلیر تن وئی جبری کبو ہو او کلا چوبی دلتا او خودو دلتا دا کفار تاسو کلا چتا چې مې روي دی هي آیوري کو پستر دستا چې کریرن او لګي کریتا چې پستر کو دلې کې او سو ګور دای ولې چې مسلمان باندې کې وتره نشته او دیو دیو دے لکھر چراو او شکل نزدیشو جنگ وقتی دیو دیو دے دیو دیو او مومنان تا اول دیرو او شکل جنگ وقتی شکل کمی مطلب یاد نایا تا مانا سوال دو چندائی دیدن دفل دانا مخت جنگ او په وخت جنگ کې وته بالکل لږ او کافرات کافران ته مخت جنگ نه لږ او چې اړ موقع ته جنگ و نو ډېر نو یا رب ارسل دویر الناس مطلب اسلام دغه کار مرونه کوي دنیا مجبور دي تر کو زکات چې فیصله دوم کی قائل دي نو تامین به پاره دي فیصله شوی خلق دانا دین ناشی خلق لران دپار خلق خلق حب و شهوات محبت راوشی چزوی واری من النساء من ابتدائیان در زنانو یا من بیانیان یعنی در زنانو حق دا حق بیانول کو نوازم این ریکن راشالت درمیو کچھ وادو کچھ گیا اور لفلن اندر کی مکمل شمیرات کا راشال نو نیسا آو نمولا بری بانی ساری بری بانی کرتو رشی یرا وادم ایرا اوز خود بشی نشتر ایراد شو بات میرات کا راشال نسا ورکم گیا ویرا بچی دی خودی دو پار سکتا و مال کاروبار مرسکنے نوال کناتی رو ملکان پر بلا و دول پر دی یرا موٹن ملک پرکار کرنی مجھے سے گر جرہ گر جرہ شاید کرتا ہے نوال خیل مصر لگ مصر لگ بلا و دول پر یرا شیاشی مساری ملک پرکار کرنی شملے ماسی گرمی جاوہ ندا بلد مولو سکتا نو سرا سرمی ساتھی مرد کپس سرگی نو سو لپڑے پڑے نو مردی اکمام مرد پڑی آگا دارا کیا آگا دارا کیا موانی شکرکی در کتان دارا آگٹ پڑ موانی اللہ ایسا شویر پارا خلقو وحبت دامشی چیز ریواری یعنی زرانا زامن والقناتیر مال دیر المخنطرت جمجر شوی سشیر من الدبیاء اتدائی اصلو شویانی سروس بی بیانی والخير المسومة خواسنا نشان دار تندي يا باسدة السنين نشان إداري كدار أو دنگر والحرس أو فصل ذلك إشارة كل سنين داشلنا سكت جون الدنيا والله سخلي والله عنده لله سخلص المآب بہتر منظر لیں جنت اور لذی کرتے ہیں خزے نگر کی دوسری جنت کی بہتر منظر ہوا آیا ہوتا آیا ہوا نہ سمتا جی وہ بہتر حالات کا سو منظار کندی حالات کا سو اس کو بھی نکواڑے پارا کسان چیزانے بچوں دشرنا پنځ ذره دې جن سره وې شروانه هل جدا وې احسان الله احسان روان وې لاندې د وون او د بلو دالي نه يرونه سورې محمد کې اصلو دې دې هميشه وې کدي جنت کې واز واجن او جوړي وې پاک ساتي يني ميډيا نه ورضوان من الله او ځان کې د الله کار شي وي دپور مالی دښنه شریر مری نشتیری ایو فرلن ما سړی دې سفي وي نو چې مېلم برارې نو په پاپا په پاتې باندې دونه نه دي نو هغه بدل نه مرې سره مستر بیا تا چولې او هغه په خپل دې خدا کا ترانہ اصلت دا کہ اربا روڑے بار میں نبی آبی دا شنو تو دا چند ہے خدا دا کا آخر چونڈی ہوئی چوشے لگا مجھے کمزور ہے میں کو وہاں آگر روڑے بھی اپڑے جو سنسا تھا وہی بھی چوشے لگا یہ عورت کا سال چلی نارد روڑے تلا سنسا نا چونڈی ہوئی چوشے لگا نارد لگا کھینا چوشے لگا بل جنگ جنگ دا خاون کو ورکو آوے دا تر آدت کے پڑے گا آدھا سیشن لگا جنت جنت تبراہی آسان یقین آ منا ایمان راوڑے یقین نماز کے بچ کے من ہزار اور رشتے اپ بیان کے پیش منی کی شربان کی باقی رہی تھی لکھا حدیث کے راجی دگڑ دین کے اللہ متشال اول اسمان کراجی آواز کی جو واڑی برسن برسن سے دنیا واڑی برسن شہید اللہ بیان کی اللہ ذریعہ نبی لا الہ الا اللہ کنشترے مددگا بیدری اللہ مقابل کی سور لقمان کی شکل کئی شرک ان شرک اللہ امن مدن والملائکت اوضوائی کی فرشتی ذریعہ نبی وَأُولُو الْعِلْمِ أَوْ خَاوَنْدَانَ الْعِلْمِ قَائِمًا گواہی بالقسط فخبر التوحید بے معنی ولا بے مثابانی لا الہ الا اللہ مشرے حاجت کر کون کے بھی اللہ غالب جو حکمت والا نہیں تیری دکھاؤ ان شاء اللہ کا شریعت سورت مشکلات نہیں